ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 9। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकते हैं? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहां वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के है उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष है क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी है। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक है। वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में ठहर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकते हैं? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त है फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भगवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उससे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। इस अध्याय में कुछ श्लोक के पहले भगवान श्री कृष्ण, जो इस भगवद गीता के प्रवक्ता है और विषय है और जो स्वयं भगवान है, स्थापना की अंतिम समय अर्थात देह का त्याग करने का समय, भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो भी विषय पर हम स्मरण करते हैं देह त्याग करके, तो उसके अनुसार हम अगली देह धारण करेंगे। चेतना के अनुसार नया शरीर प्राप्त होते हैं। तो यदि हम इस जीवन में पार्श्विक चेतना पोषण करते हैं तो हमारा अगला शरीर पशु का हो। यंग यंग वाप ईश्वरं भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तं एवैते कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। चेतना के अनुसार विशेषकर देह त्याग करने का समय, जिस विषय पर हम ध्यान करते हैं तो उसके अनुसार नया शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान का परामर्श है, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं त्यज्यन्ते नास्ति संशयः। कि अंतकाले, अंतिम काल अर्थात याति नास्ति अत्र संशयः, अंतिम काल इसका क्या मतलब है? इसके पहले भगवद गीता का आरंभ है, भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य अर्जुन को बताए कि शरीर नाशवान है, आत्मा सनातन है, आत्मा का नाश कभी भी नहीं होते। तो अंतिम काल का मतलब शरीर का पतन का समय, शरीर का मरण का समय, आत्मा का अंत कभी भी नहीं होता। तो अंतिम काल में अर्थात देह का मृत्यु का समय, उस समय अंतिम काल अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझको चिंतन करके कलेवर अर्थात शरीर चार देते हैं, या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः, वो व्यक्ति मद्भाव प्राप्त होते। अर्थात श्री कृष्ण सचित आनंदमय है और जो उनको ध्यान करके शरीर का त्याग करते हैं तो भगवान कृष्ण जैसे सचित आनंद अवस्था प्राप्त करते हैं। तो यही अनुमति है श्री कृष्ण का ध्यान का। और कैसे अंतिम काल में श्री कृष्ण का ध्यान करना है, तो पूरा जीवन में कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। देह त्याग करने का समय मन अपने आप उसी विषय पर आकर्षित होगा जो पूरा जीवन में हमारा मुख्य ध्यान था। अर्थात यदि हम पूरा जीवन में इंद्रिय सुख का ध्यान करते हैं तो संभावना बहुत ही कम होगी कि मृत्यु का समय हम भगवान का चिंतन करेंगे। अभ्यास करना चाहिए, इसलिए इसके पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिंतनं। अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास योग, इसका क्या अर्थ है? अभ्यास करना चाहिए भगवान कृष्ण का स्मरण करना। मृत्यु का समय बहुत भयानक अवस्था होती है, तो हम साधारण व्यक्ति तो बहुत भय लगते हैं, कंपन हो रहा है, डरते हैं। तो उस समय नया अभ्यास करने तो संभव नहीं होगा, इसलिए पूरे जीवन में अभ्यास करना चाहिए जिससे मृत्यु का समय हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे और वो ही स्मरण करके भगवत धाम प्राप्त होंगे। हम ऐसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति का मृत्यु का समय साहित्यिक भाषा में और या अलंकृत भाषा में हम बोलते तो गंगा प्राप्ति होगी या स्वाग प्राप्ति या वैकुंठ प्राप्त हुआ। आप ऐसे बोलते हैं, मतलब आशा है कि ऊपर चले गए, पवित्र स्थिति मिल गए। तो हमें मालूम है कि लोग जो हम बोलते हैं स्वाग प्राप्त हो गया, तो हम बोलते हैं लेकिन आजकल लोग तो पापी है, तो आशा है इच्छा है कि वो व्यक्ति स्वाग प्राप्त हो गया, लेकिन बड़ी संभावना है कि ज्यादा लोग जो मार जाते हैं तो नरक प्राप्त होते, स्वर्ग प्राप्त नहीं है। तो कैसे स्वर्ग प्राप्त होंगे? तो पुण्य कर्म करना चाहिए। तो यदि हम पापाचार करते हैं तो कैसे हम स्वर्ग प्राप्त होंगे? तो भक्तों स्वर्ग प्राप्त अभिलाषियों से और भी बुद्धिमान है, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वर्ग भी और स्वर्गवास भी क्षणभंगुर है, और इसलिए बुद्धिमान भक्तजन का लक्ष्य है उस धाम पर जाना जिससे पुनरागमन नहीं होते। न तद भाषा थे सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम मम। श्री कृष्ण का धाम है गोलोक धाम, जो इस भौतिक जगत के परे है। इसलिए हम बोलते हैं भगवान का अवतार। अवतार का क्या मतलब? तो वे ऊपर वाला है, ऊपर से हमारे बीच में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो भगवान का गोलोक धाम है और वहां पर भौतिक सूरज चंद्रमा इत्यादि नहीं है, वो भगवान का धाम है जिसमें सभी वस्तुएं सनातन है, वो सनातन धाम है। और जो वहां जाते हैं तो यहां वापस नहीं आते। स्वर्ग जाने वाले स्वर्ग में दीर्घ समय में स्वर्ग तथाकथित सुख का भोग करते हैं और उसके बाद यहां पृथ्वी में लौटे आते हैं। परंतु जो भगवान के धाम जाते हैं तो वहां पर चिरकाल में रहते हैं और यहां वापस नहीं आते हैं, वो भगवान का धाम है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करते हैं कि मृत्यु का समय मेरा ध्यान होगा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर। यदि कोई भी दूसरे विषय पर स्मरण या चिंतन होते हैं तो इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा, पुनर्जन्म होगा। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर ध्यान होते हैं, वापस आना नहीं होगा। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए इस जीवन में, अभ्यास करना चाहिए भगवान का स्मरण करना, जिससे मृत्यु काल में भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो हम कैसे भगवान को स्मरण करेंगे? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण करने से जीवन का परम लाभ प्राप्त होते हैं। तो कैसे भगवान का स्मरण करना? भगवान कौन है? मैं अगर आपको बोलता हूं कि आपका लाभ होगा जल बल स्मरण करने से, आप कैसे जल बल का स्मरण करेंगे? आपको मालूम है जल बल क्या है? नहीं, आपको नहीं मालूम जल बल क्या है। तो अगर मैं कहूंगा जल बल का स्मरण करना, और आपको नहीं मालूम जलबल क्या है, तो कैसे आप स्मरण कर पाएंगे? तो संभव नहीं होगा। तो जलबल ऐसे चीज तो नहीं है, मैं अभी वो शब्द कल्पना से सृष्ट की। तो यही उदाहरण है, यदि हम खाली भगवान भगवान बोलते हैं लेकिन हम नहीं मालूम तो भगवान कौन है, खाली वो शब्द है लेकिन शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम, तो कैसे हम भगवान का स्मरण करेंगे? तो संभव नहीं हो। इसलिए तो खाली भगवान पर भरोसा करो तो यही काफी नहीं है। भगवान कौन है? भगवान ही ऊपर वाला है। और क्या पता नहीं है मुझे, तो पता नहीं है हमको, इसलिए भगवान के बारे में कितना भूल धारणा प्रचलित है दुनिया में। तो ऐसे है लोग जो कम से कम थोड़े से धार्मिक है तो भगवान पर विश्वास है कि ऊपर वाला है, नियंता है, सब लोग के पालक है, तो यही विश्वास है। लेकिन बराबर भगवान कौन है और भगवान कैसे नियंत्रण करते हैं, कैसे सब को पालन करते हैं, तो इस ज्ञान का अभाव का फल है कि भगवान के बारे में बहुत भूल धारणा प्रचलित है। तो रोम में वो रोमन कैथोलिक चर्च का मूल केंद्र एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन चित्र है जिस वो चित्र है भगवान का, गॉड का, वो सिस्टीन चैपल रोम में। तो गॉड एक बादल के ऊपर बैठ रहा है, तो ऊपर वाला है तो ऊपर क्या है? बादल। तो हम भगवान को नहीं देखते, शायद वो बादल का दूसरा तरह है इसलिए हम भगवान को नहीं देखते। तो ऊपर वाला बादल पर बैठ रहे हैं और वो वही सृष्टि करता है, तो लगता है बहुत बहुत वृद्ध हो गया है। तो ऐसे भगवान का रूप का चित्र है तो बहुत वृद्ध ऐसे देखते हैं और बहुत लंबी दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी, और भगवान घुसा जैसे देखते हैं और नीचे जो दुनिया के लोग पर अवलोकन करते हैं और जैसे अभिशाप देते हैं तो ऐसे घुसा हुए देखते हैं। तो ज्ञान का अभाव से यही कल्पना है कि भगवान वृद्ध हो गया और उनकी मूल प्रकृति है क्रोध, और कहाँ रहते हैं? तो बादल। तो ज्ञान यदि नहीं हो तो कल्पना करना पड़ेगा, लेकिन कल्पना और सत्य में अंतर रहेगा। तो इस भगवद गीता आदि वैदिक शास्त्रों की महत्व है कि वैदिक शास्त्रों में यथार्थ ज्ञान है भगवान के बारे में। भगवान को प्रेम करो, भगवान का आदेश पालन करो, तो सभी धर्म में यही बात हम सुनते हैं, भगवान या अल्लाह का गॉड का आइन पालन करना चाहिए। लेकिन वो भगवान या ऊपर वाला कौन है, कैसे उनको स्मरण करना है, कैसे उनका स्मरण किया जाता है, यदि हमको कुछ भी कोई पता नहीं है एक विशेष व्यक्ति के बारे में, तो हम कैसे उनके बारे में मत स्थापन करेंगे। तो ऐसी चर्चा हो रही है भारत में, तो एक व्यक्ति बोलते है कि मेरा राय है कि अभी भारत में नंबर वन क्रिकेट प्लेयर है कौन, आपका क्या राय है, सचिन का समय हो गया लगता है, वो अभी तक नंबर वन है क्या, नहीं, कौन है नंबर वन, आप नहीं जानते, मुझे भी, कोई है जानते क्रिकेट वाले, ठीक है मैं दूसरा उदाहरण दूंगा, तो कौन सबसे अच्छा था, कौन सबसे बढ़िया क्रिकेटर था, सचिन या सुनील गावस्कर, तो ऐसी चर्चा हो सकती है। तो एक आदमी कहेंगे नहीं सुनील और भी अच्छा था सचिन से, तो ऐसी चर्चा हो सकती है। तो कौन इस प्रकार की चर्चा कर पाएंगे, जिनके ज्ञान है क्रिकेट के बारे में, मैं अधिकारी नहीं हूं इस प्रकार की चर्चा करने, क्योंकि मैं क्रिकेट का रूल्स भी नहीं जानता हूं, इंग्लैंड वाला हूं लेकिन युवा काल में भी मेरी कुछ रुचि नहीं थी क्रिकेट में। तो जो जानते हैं क्रिकेट कैसे खेलना है और क्रिकेट का इतिहास, जो बहुत कुछ जानते हैं, बोल सकते हैं सचिन उत्तम था या सुनील या कपिल देव सर्वोत्तम, भारत के क्रिकेट इतिहास में सर्वोत्तम थे सचिन या सुनील या कपिल देव या जो भी थे। लेकिन जो व्यक्ति क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं, यदि मैं कहूंगा कि मेरा राय है कि सचिन सर्वश्रेष्ठ थे, तो मेरा राय का क्या दाम है, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्रिकेट के बारे में। तो ऐसे ही धर्म के बारे में कोई कोई बोलते है यही धर्म, क्रिश्चियन धर्म या मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म गर्व से कहो, तो यही सभी चर्चा चल रही है। लेकिन धर्म क्या है और धर्म का लक्ष्य भगवान ऊपर वाला कौन है, तो यदि हमें पता नहीं है ऊपर वाला कौन है, कैसे भगवान भगवान है, तो हम अधिकारी नहीं है धर्म के बारे में और भगवान के बारे में चर्चा करना। तो ऐसा है कि आजकल एक फैशन जैसे है कि ज्यादा लोग जो धर्म के बारे में बात करते हैं तो भगवान कौन है, वास्तव धर्म क्या है, तो इसी विषय पर अवगत नहीं होने के पर प्रचार करते हैं। तो ये क्या है, लोग जो स्वयं नहीं जानते हैं प्रचार करते हैं, ये अंधा परंपराए न्याय बोलते हैं। अर्थात हम अज्ञानी हैं, हम भगवान के बारे में नहीं जानते, तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी जन के पास जानना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो कैसे परमार्थिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शी के पास जानना चाहिए, ज्ञानी जन, तत्व ज्ञानी, क्रिकेट ज्ञानी नहीं, पॉलिटिक्स ज्ञानी नहीं, तत्व ज्ञान, परम वस्तु के बारे में जो ज्ञानी है, तो ऐसा व्यक्ति के पास जाकर प्रणिपात अर्थात दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अर्थात विनम्रता से तत्व ज्ञानी के पास जानना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति परमार्थिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, विनम्र होना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए और परिप्रश्न जिज्ञासु होना चाहिए। तो तत्वदर्शी जो तत्व परम तत्व परम सत्य भगवान के दर्शक है, तो हमको दर्शन दे सकते हैं। लेकिन जो अंधा है, जो भगवान को नहीं देखते हैं, जो परम सत्य ज्ञान नहीं जानते हैं, तो कैसे हमको देखवार देंगे, तो संभव नहीं है। तो ऐसा है, हम अंधा है, अज्ञा है, तो उसलिए हमें मार्गदर्शक लेना चाहिए। तो एक व्यक्ति यदि अंधा व्यक्ति के पास आते हैं और बोलते मेरे हाथ पकड़ो, आपको मदद करूंगा, तो वो अंधा व्यक्ति का विश्वास होते है कि ये व्यक्ति जो मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन वो आदमी जो मार्गदर्शक है, तो वो भी यदि अंधा है, तो कैसे अंधा व्यक्ति का मदद कर सकते। तो दोनों नाला में गिर जाएगा। तो ऐसा है आजकल कि लोग जो भगवान के बारे में, धर्म के बारे में अच्छी तरह कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बेशरम प्रचार करते हैं। तो वही जैसे कि कुछ दिन के पहले देखा, वह एक इंटरव्यू था एक आधुनिक कहते हुए कुप्रसिद्ध अवतार के साथ, वो नाम है शावी रंका या ऐसे, नाम मैं प्रकट नहीं कहूंगा, नाम ऐसे था शावी रंका, एक आधुनिक ढोंगी तथाकथित भगवान है। तो वो पत्रक वो धूर्त से पूछा कि तो कितने अवतार लिया है, और ये बदमाश बोला कि मुझे मालूम नहीं तो नहीं गिन। तो ऐसे व्यक्ति जो घोषणा करता है मैं भगवान हूं, तो वो जो व्यक्ति बोलते हैं मैं भगवान हूं, अगर वास्तव में भगवान नहीं है, तो अगर खाली बोलते हैं मैं भगवान हूं लेकिन वो भगवान नहीं है, तो वो सबसे बड़ा धूर्त पापी है, और धर्म के नाम में जो भाग्यहीन लोग ऐसे धूर्त का कुशरण लेते हैं तो वे अंध परंपरा में है, और धर्म का नाम है घोर नरक प्रवेश करने वाला है। तो इसलिए समझना चाहिए शास्त्र के अनुसार भगवान कौन है और कैसे उनका स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान स्वयं जो कृपा करके हमारे माध्यम में अवतरित हुए हमको भगवद गीता ज्ञान परिवेशन करने के लिए, तो भगवान स्वयं उनके बारे में प्रथम इस श्लोक में प्राथमिक ज्ञान देते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेदना कश्चन, अर्थात भगवान है त्रिकालज्ञ, सब कुछ जो हुआ भूतकाल में भगवान सब कुछ जानते, जो कुछ सब कुछ जो हो रहा है वर्तमान काल में भगवान जानते हैं, और भविष्य में भी सब कुछ जो होगा उसके बारे में भी भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान सर्वज्ञ है। और भगवान और क्या कहते हैं, मांग टू वेदना कष्ट, लेकिन मुझको पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति नहीं जानते। भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन उनको संपूर्ण जानना संभव नहीं है। तो फिर भी भगवान कौन है, कैसे भगवान है, कैसे परमेश्वर है, कैसे नियंता है, तो कम से कम शास्त्र में ज्ञान जो है भगवान के बारे में तो वो ज्ञान से अवगत होना चाहिए। और वैदिक शास्त्रों में बराबर ज्ञान है तो भगवान कौन है कल्पना नहीं है, वही सर्वज्ञ पुरातन है, परम पुरुष है पुरातन पुरुष, वही अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वे अनादि है, अर्थात भगवान की सृष्टि नहीं है। तो ऐसे नास्तिक जन कभी कभी पूछते हैं कि तो यदि भगवान सृष्टि करता है तो किसने भगवान को सृष्टि की, और नास्तिक का राय है कि तर्क से वे ही प्रमाण दिया है कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि यदि भगवान ही है, यदि भगवान की अस्तित्व है तो भगवान कि सृष्टिकर्ता भी होना चाहिए। तो ये नास्तिक का तर्क है। नास्तिक का मतलब मूढ़ा, मूर्ख। तो ये मूर्ख का तर्क है, क्योंकि भगवान का शब्द का अर्थ है तो सभी वस्तुओं की स्रोत है। सब कुछ जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, सब कुछ का कारण था, सभी वस्तुओं का कारण था इस माइक, क्या स्टील, प्लास्टिक, ऐसे चीजों से गठित है। तो वो स्टील कहां से आते हैं? फैक्ट्री से आते हैं। और क्या आयरन और लोहा और कार्बन से सृष्ट होते हैं। तो वो लोहा कहां से आते हैं? तो भूमि से आते हैं। और ऐसे लोहा की सृष्टि कैसे हुई, हम जियोलॉजी से हम पता मिलते हैं। तो कैसे लोहा की उत्पत्ति होती है, तो सभी वास्तु का कारण है। सभी वस्तुओं के मूल कारण है भगवान, सर्व कारण कारणम। और भगवान का कोई कारण नहीं है। यदि भगवान का कारण था तो भगवान भगवान नहीं था। तो यदि हम एक व्यक्ति को भगवान जैसे मानते हैं, फिर देखते हैं कि ये व्यक्ति का कारण है, तो वो व्यक्ति तो सही भगवान नहीं है। वो कारण ही आसर से परम है। इसलिए बड़ा रहस्य है कि भगवान गोविंद कृष्ण सर्व कारण कारणम है, सभी वस्तुओं के स्रोत है। तो फिर भी वे देवकी नंदन है। देवकी के पुत्र है कृष्ण, सब जानते हैं। तो इस गोवा में एक देवकी कृष्ण मंदिर है, तो प्रसिद्ध है कि कृष्ण है भगवान और कृष्ण है देवकी पुत्र। तो कैसे संभव है? कृष्ण भगवान है। भगवान का मतलब सभी वस्तुओं के स्रोत। तो कैसे भगवान जो सब वस्तुओं के स्रोत है, सर्व कारण कारणम है, देवकी पुत्र है, क्योंकि देवकी भी कृष्ण से आते हैं। तो यही भगवान की लीला है। अवश्य ही देवकी कृष्ण का अंश है, भगवान कृष्ण देवकी का अंश नहीं है। लीला विस्तार करने के लिए, भगवान कृष्ण एक असहाय शिशु जैसे हमारे बीच में आते हैं। तो फिर भी समझना चाहिए कि उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान एक असहाय शिशु जैसे हमारे बीच में आते हैं। तो फिर भी वे ही सर्वशक्तिमान भगवान है। तो कंस का ये भगवान की जन्मलीला बहुत ही प्रसिद्ध है कि कंस महाराज के कारागार में भगवान कृष्ण पहले चतुर्भुज नारायण रूप दिखाएं वासुदेव और देवकी को, और उसके बाद देवकी माता की प्रार्थना के अनुसार शिशु रूप धारण किया, और उसके बाद बहुत दिन के बाद इस भगवद गीता कहने का समय, वो भगवान कृष्णा अर्जुन को विश्व रूप दिखाए। तो भगवान का रूप है चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और उनका स्वयं रूप सबसे प्रिय रूप सबसे सुंदर रूप है व्रज किशोर श्याम सुंदर मुरलीधर द्विभुज रूप। वो रूप अर्जुन के समक्ष थे, और वो रूप द्विभुज रूप व्रज किशोर नहीं, वो अर्जुन के प्रिय है द्वारकाधीश पांडव प्राण अर्जुननाथ कृष्णा। तो द्विभुजी कृष्णा अर्जुन को भगवद गीता बताए, और बताने के बीच में अर्जुन का विनंती के अनुसार विश्व रूप दिखाए। तो भगवान का कौन रूप, कौन सा रूप है, क्या है, चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, शिशु रूप, विश्व रूप, या कई बात है भगवान का कोई रूप नहीं है। तो सही है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, अर्थात भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। भगवान के अनेक रूप है, और मूल रूप स्वयं रूप है कृष्ण भगवान। तो वे ही पुरातन है, तो फिर भी उनका रूप सदैव युवक जैसे है। तो भागवत गीता कहने का समय, मनुष्य वर्षों का परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण 135 वर्ष आयुमान थे, तो फिर भी कृष्ण, हम बहुत बार देखा कि कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध का समय भगवान कृष्ण वृद्ध दुर्बल नहीं थे, एक नवीन युवक जैसे ही दिखते हैं। तो कैसे संभव है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण का आयु 135 वर्ष नहीं था, भगवान का आयु कितना लंबा है, भगवान है प्राचीनतम व्यक्ति। भगवान सृष्टि के पहले गर्भदक्ष विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक पर शयन किए थे, और उनका नाभि से एक कमल आया था, और वो कमल पर ब्रह्मा जी का फायदा हुआ, और वो ब्रह्मा के द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। तो वो एक ही भगवान है कृष्णा, और कृष्णा उस सृष्टि के पहले थे, तो फिर भी कृष्णा तो कभी भी वृद्ध जैसे नहीं देखते, वे पुरानतम व्यक्ति है, तो फिर भी सदैव एक सुंदर सुंदर अति सुंदर सौंदर्य साधारण सौंदर्य के अतीत सुंदर युवक है। अद्वैतम अच्युत अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम नव यौवनम च, यही कृष्ण का वर्णन है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जो भगवान का नाभि कमल से आए थे, तो भगवान का सुदर्शन प्राप्त करके भगवान का रूप वर्णन ऐसे किए थे कि भगवान है अद्वित, अर्थात भगवान के अनेक रूप है, राम नृसिंह वराह कुर्म इत्यादि, तो फिर भी वे एक ही व्यक्ति है। राम कृष्णा नारायण अलग अलग व्यक्ति नहीं है, तो सब एक ही भगवान है। अद्वैतम अच्युतम, भगवान तो कभी भी प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, वे सदैव सर्वज्ञ है, उनकी बुद्धि सदैव स्पष्ट निर्मल और पूर्ण है, उज्ज्वल है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, वे ही अनादि है, उनके आदि कोई और कुछ नहीं है। अनंत रूपम, भगवान के कितने रूप है, कितने रूप है भगवान के, अनंत असंख्य। आद्यम, वे ही आदि है, आद्यम इसलिए वे पुराण पुरुष है, परम पुरुष है, पुराण पुरुष, आद्यम पुराण पुरुषम, फिर भी नव यौवनम, वे सदैव नव यौवन रूप है। तो भगवान तो कभी भी वार्धक्य से ग्रस्त होते हैं, भगवान सदैव सच्चिद आनंदमय विग्रह सुंदर अति सुंदर है। तो कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, इस श्लोक में कुछ वर्णन है, लघुतम से भी लघुतर। तो भगवान हर परमाणु में प्रवेश करते हैं, सबके पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है। तो हम जो भौतिक बुद्धि ग्रस्त है, हम कैसे भगवान का स्मरण करेंगे, तो उनकी कृपा से साधारण बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं है। यदि हम कृष्ण के भक्तों की कृपा से उनके बारे में कथा श्रवण करना का अवसर मिलेंगे, तो हमारी बुद्धि जो प्रकृति के तीन गुणों से दूषित होते हैं, तो हमारी बुद्धि आध्यात्मिक उज्ज्वलता प्राप्त करके योग्य होगी भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो ये विषय विशाल है, कितने विशाल है, अनंत है, भगवान अनंत है, ये सब चर्चा का अंत नहीं है। तो भगवान कितने महान है, यदि हम करोड़ जन्मों में प्रयास करेंगे भगवान का एक गुण का पूर्ण वर्णन करना, तो वो संभव नहीं हो, वे ही अनंत है। तो फिर भी हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, भगवान के गुणों का वर्णन करना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हम भी प्रसन्न होते हैं। मेरी आशा है कि आप भी थोड़े प्रसन्न हो गए हैं इस हरी कथा सुनने से। हमारी कथा मनोरंजनी शैली ऐसे नहीं है, मनोरंजनी कथा नहीं है। हम प्रयास करते हैं आपको यथार्थ सच ज्ञान देना भगवान के बारे में। और जो व्यक्ति अपना वास्तव स्वार्थ अभिलाषी है, इस कृष्ण कथा भगवत कथा सुनने से, भगवान की महिमा श्रवण करने से प्रसन्न होते हैं। तो आशा है इस छोटी कथा से आप प्रेरित होते हैं भगवान की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना। या यदि आप शुद्ध भक्ति परंपरा में है तो आप और भी प्रेरणा मिली और अधिक दृढ़ता से भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो यही हमारी आशा है और विनंती है कि इस दुर्लभ मानव जन्म का एक ही उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। और वो भगवान कौन है? श्री कृष्ण, देवकी नंदन, श्याम सुंदर, द्विभुज, चतुर्भुज, अनंत भुज, अनंत कल्याण गुण विशिष्ट भगवान हरि की जय हो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो यही सारा उपाय भगवान का स्मरण करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। तो यदि कुछ प्रश्न हो किसी के तो जरा सा हाथ उठाए और हम आपको माइक देंगे। यदि इस विषय पर प्रश्न हो, यदि क्रिकेट के बारे में प्रश्न है तो जरा सा मत पूछिए। मैं ज्ञानी नहीं हूं क्रिकेट के बारे में, और क्रिकेट के बारे में पूछने से और बोलने से कुछ भी फायदा नहीं होते। सचिन, सुनील, कपिल देव का स्मरण करने से और बहुत लाभदायक है भगवान कृष्ण का स्मरण करने। मेरे मन में दो प्रश्न है जो उसको मेरे दोस्त पूछे, मैं जवाब भी नहीं दे सकता उन प्रश्नों के बारे में, मुझे जानना है। मैं आपको एक और प्रश्न पूछना, पहला प्रश्न यह है कि हम कहते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो परंपरा में रहना चाहिए, और भगवान भगवदगीता के चौथे श्लोक चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि ये ज्ञान परंपरा में रहना चाहिए। बोलते हैं कि परंपरा खंडित भी हो गई है। अब जब हम बोलते हैं कि हमारा एक गौरी वैष्णव संप्रदाय है, और अगर भगवान ने वो नॉलेज श्री कृष्ण को अर्जुन को बताया था, तो हमारी परंपरा में कहां तो अर्जुन आना चाहिए? अर्जुन है परंपरा में, मतलब हमारा परंपरा क्या है? कृष्ण, ब्रह्मा, फिर नारद, व्यास, माधव, तो ये पंक्ति में से आते हैं। तो व्यास परंपरा में है, व्यास तो सब परंपरा में है, क्योंकि परम गुरु गुरु शिष्य परंपरा शास्त्र के अनुसार शिक्षा देते हैं। तो महाभारत जिसमें भगवद गीता है, तो महाभारत रचना करता है भगवान व्यासदेव। तो ज्ञान जो भगवद गीता में है व्यासदेव की रचित महाभारत में है, तो ऐसे परंपरा में आते हैं। अर्जुन ही परंपरा में है, लेकिन क्या है तो वो तालिका में वो सब गुरु का नाम नहीं है। अनेक अनेक गुरु थे, है और होंगे। विशेषकर जो गुरुजन आचार्यगण मानव समाज को विशेष प्रदान किए थे, उनका नाम का उल्लेख है वो परंपरा में। तो इस भगवद गीता ज्ञान हम सीधे सीधे अर्जुन से नहीं मिलते हैं, वो भगवान व्यास देव वो भगवद गीता ज्ञान संकलन करके महाभारत में डाले और ऐसे परंपरा में से हम मिलते हैं। तो यही उत्तर है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जीव का स्वभाव है स्वतंत्र, थोड़ी सी स्वतंत्रता है। तो किसी भी समय कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख, भगवान कृष्ण को भूल करके इस भौतिक स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन इस भौतिक स्थिति में असंख्य जीवों की स्थिति होने के पर वैकुंठ स्थित जीवों का संख्या से बहुत कम है। तो बहुत कम जीव इस भौतिक जगत में आते हैं भगवान को भूल करके, और वहां जाकर भी स्वतंत्रता है और वापस आने की संभावना है। लेकिन सामान्यता तो नहीं आता है, संभावना है। यदि हम इतना सब पागल हो तो फिर वापस आ सकते। लेकिन क्या है जो प्रेम भक्ति में प्रतिष्ठित है तो वापस नहीं आते हैं, जो परम पद जाके भी भगवान कृष्ण के चरण की सेवा नहीं करते हैं तो उनको वापस आना पड़ेगा। ये नैरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावद अविशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततं पतन्ति अधो अनादृत युष्मदन्नः। जो पुंडरीकाक्ष कृष्ण भगवान अनादर करते हैं तो कृच्छ्रथ ग्रहण करके परम पद पर पहुंच के भी वापस आते हैं। वो भगवान भगवान का अनादर करने का दोष से। हरे कृष्ण। स्वामी जी भगवान सर्वव्यापी है, तो अभी हमारे जैसे बुरे काम हो रहे हैं, किसी का मर्डर हो रहा है, बालकों की हत्या होती है, कोई ना भगवान क्यों रो नहीं सकता है? और बुरे की अच्छे हो रहे हैं, बुरे काम क्या बात है, कैसे हो रहे हैं, क्या बात है? तो भगवान है और हम क्यों बुरी काम करते हैं? तो आप बोलो, आप करते हैं, भगवान नहीं करते। भगवान नहीं बोलते है बुरी काम करना, लेकिन भगवान हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। हम मशीन नहीं है, हम जीव है नहीं। तो यदि हमको चाहिए तो अच्छा काम कर सकते, और चाहिए तो बुरी काम भी कर सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्थात कृष्ण है उपद्रष्टा ममता। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते, वे साक्षी है और अनुमानता है। तो यदि हम कुछ भी काम, चाहे भी बुरी काम या बढ़िया काम करना चाहते हैं, तो भगवान ठीक है अनुमोदन करते। तो भगवान शास्त्रों से हमको ध्यान देते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जबरदस्त से हमको बढ़िया काम करवा नहीं देते। तो हमारा काम हमारा हाथ में है, हमारी जिम्मेदार है। दैव का प्रभाव बहुत है, तो फिर भी हमारी थोड़ी सी स्वतंत्रता भी है। दैव का कारण से हम अवसर मिल सकते हैं, या दैव का कारण से हम धनी हो सकते हैं। तो वो धन मिलके हमारी स्वतंत्रता है, हम चुना सकते हैं। वो धन पुण्य में लगाना या पाप में, तो आपकी क्या इच्छा है, पुण्य कर्म करना या पाप कर्म? भगवद गीता में अर्जुन भगवान से पूछे कि अनिच्छा नापि वार्षय बलादि नियोजित, कि हम इच्छा नहीं करके भी पाप करते क्यों? अथकेन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्षणय बलादिव नियोजित। तो जबरदस्त से जैसे हम जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम पाप करते क्यों? तो भगवान कृष्ण का उत्तर था कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशन महापाप विधियेनम इह वायरेनम। श्री कृष्ण का उत्तर था कि हृदय स्थित प्रबल कामना हमारे शत्रु है, और ये बहुत बलवती इच्छाएं से हम जबरदस्त जैसे पाप करते हैं तो क्या करना चाहिए? तो जिससे हम पाप कर्म से और खराब इच्छाएं से मुक्त हो सके, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करना का अनुमोदन करते हैं। ज्ञान प्राप्त अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से हम काफी बल मिलेंगे पाप से मुक्त होने। तो ज्ञान के साथ भक्ति में रुचि होना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण और भी बोले कि रस वाजंग रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, कि प्रत्येक जीव का स्वभाव है आनंद प्राप्त करना, तो इसलिए हम पाप करते हैं। एक उदाहरण है कि सिगरेट पैकेट पर ऐसा लिख है कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान बहुत ही खराब है, तो फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्षणिक सुख होते हैं, धूम्रपान से वो स्वाद जो है उससे थोड़ा सा सुख मिलता है, इसलिए सिगरेट पीते हैं। तो ऐसे हम जानबूझ करके भी पाप कर्म करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा इंद्रिय सुख मिलते हैं। तो यदि हम उत्तम सुख मिलते हैं भक्ति प्रेम सुख, तो फिर हम निम्न सुख पर आकृष्ट नहीं होंगे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में दीक्षित होने के लिए मांस मछली अंडा प्याज रसून कॉफी टी सब कुछ चढ़ना पड़ेगा। सिनेमा जाना सब कुछ चढ़ना पड़ेगा। तो लोग हमसे पूछते तो कैसे संभव है, तो कैसे संभव है? संभव है, हम करते हैं। हम स्वर्ग के देवता नहीं है, हम साधारण व्यक्ति हैं। तो हम आप जैसे एक साधारण पिता माता से फायदा मिला है, तो हम यदि करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो हम कैसे बल मिलते हैं कि हमारी कुछ भी रुचि नहीं है सिगरेट तंबाकू ये सब चीजों में, रुचि नहीं है ये सब चीजों के लिए, क्योंकि हमारी रुचि है भक्ति में, उत्तम रुचि है। तो यही उत्तर है। संस्कार है संस्कार संस्कृत होगा अर्थात परिवर्तित होगा कृष्ण भक्ति का बल से, उसमें विश्वास होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो एक दिन में केवल इस जन्म नहीं असंख्य पूर्व जन्मों का संस्कार है मन, तो एक दिन में सब कुछ निकलाना संभव नहीं है। तो योग्यांग बहुत कठोर तपस्या करके प्रयास करते हैं ये कुसंस्कार निकालना। भक्ति का बल से अर्थात कृपा बल से हम तुरंत ही ये सब कुअभ्यास कुसंस्कार से कुसंस्कार का प्रभाव से मुक्त हो सकते, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इसलिए वो उपदेश अमृत का एक श्लोक उत्साह निश्चय धार्यात धार्य के बारे में, तो वो ही श्लोक उत्साह निश्चय धार्य धार्य के बारे में भक्ति में धार्य रखना चाहिए, तो वो श्लोक का पाठ करना चाहिए। विश्वास करो भक्ति से परम लाभ होते हैं, कुछ समय लगे। आपका क्या प्रश्न था? यही उत्तर है आपका प्रश्न? सवाल है कि अभी इतने सारा जीव है ये शरीर के अंदर, तो हमारे ऊपर जो माया कैसी है ये बंधन, तो वो माया का जो अभी आज तक जो करते आ रहे हैं उसका कभी भी याद आता है, तो उस समय हम लोग योगी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिन्होंने माया हमको अटैक आक्रमण करते, तो क्या करने चाहिए? हरे कृष्ण, जोर से बोलो, जोर से बोलो हरे कृष्ण। हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। सुनिया गोविंद रब आपने पलाये सब, सिंह रबे जाते खरीगर। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं सुनिया गोविंद रब, वो गोविंद रब अर्थात ध्वनि सुनने से आपने पलाबे सब, आपने आप भाग जाते हैं ये सब मायिक आक्रमण। सिंह राबे जाते करेगा, सिंह का ध्वनि सुनने से बड़े हाथी भी डरते हैं, तो गोविंद नाम में विश्वास होना चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण बोलना चाहिए, जोर से बोलो, हे भगवान मुझको रक्षा करो। हमारी खुद की शक्ति नहीं है, भगवान है शक्तिमान और माया है भगवान की एक शक्ति है, तो हमारा क्या बल है? भगवान की शक्ति का आक्रमण से रक्षित हो, तो अपनी शक्ति नहीं है। भगवान जो शक्तिमान है उनका नाम लेने से हम माया का आक्रमण से मुक्त होंगे। दैवी ही ईशा गुणमाई मम माया दुरात्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरन्ति। ये माया शक्ति बहुत ही बलवती है, यदि हम शक्तिमान भगवान के श्री चरण में आश्रय लेंगे हम माया से रक्षित होंगे। बोलो, नहीं और क्या प्रश्न? आपने जैसे को बताया कि शायद हम लोग गुरु से वापस आ सकते हैं, मतलब माया का लेकिन नहीं होते, संभावना है लेकिन नहीं होते। तो ठीक है, सभी लोग जो धर्माचरण करते हैं और उनका सभी लोगों का उद्देश्य लक्ष्य यही रहता है कि क्या यही धर्माचरण जो कोई भी धर्माचरण हो उसी धर्माचरण करने के बाद उसे मोक्ष मिल सकता है। अगर कोई किसी को भी अगर विश्वास रखता है, विश्वास तो बहुत संकट है अपने अपने एक विशिष्ट की धारा जो शिक्षा देती है और उनकी विश्वास की सीमा अलग रहती है, उनका विश्वास अलग रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि कृष्ण से जुड़कर इसी मानव जन्म में मोक्ष की खातिर हो सकती है। अगर हो सकती है तो वो खातिर जो विश्वास दे सकता है, पूरा विश्वास दे सकता है, वो शिक्षा को मिलती है। क्या प्रश्न है, मैं समझ नहीं पा। अच्छा, तो यही प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मोक्षा प्राप्ति होती है क्या? तो उत्तर है जी हाँ। और मोक्ष से उत्तम भी है भगवान की धाम में प्रतिष्ठित हों। कई बार भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कि ऐसा बोला ना, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम त्यजन्ते आस्ति नात्र संशयः। याति कि जो मृत्यु का समय मुझको चिंतन करते हैं तो मेरे पास आते हैं, और फिर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसि में। श्री कृष्ण कहते हैं मुझको चिंतन करो, मेरी भक्त हो, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। तो अवश्य ही भगवान की शुद्ध भक्ति करने से, भक्ति शुद्ध होना चाहिए, अर्थात वो भक्ति में उद्देश्य केवल उनकी संतुष्टि, यही उद्देश्य होना चाहिए।